اي انسان لراحت گټ واخلا د ژوند له هر ساعت گټ واخلا مرزي بدي د غم په کلی پیخړي لصحت او فراغت گټ واخلا سپنگر تو بد ترکت پور محدود کڑی دزوانی لبادشاہ تا گٹ واخلا دا اعمالو لمیدان بد مرگیوسی دا حیات لبن نعمت گٹ واخلا وک لک عزم هر طوفان تمات ورکلا لغیرات او شجاعت گٹ واخلا دا هر چاپ پزل کی گلغون دی زرغون شا لوفا او محبت گٹ واخلا دا ظاهر او دا باطن اصلاح غواړي دنی کانو لصحبت گٹ واخلا فرختنی ترس تقوا او دعا زدکلا لهر نوی مصیبت گٹ واخلا دب خولان دی سات لی جنت خپل کرا دمور جانی لخدمت گرت و اخلا نمش پاچی نور مخلوق پا خوب دوی تتاجد کرا لفرست گرت و اخلا کمو قدا تنهای دا جیل خاندا ای انا سال خلوت گٹ واخلا ای انا سال خلوت گٹ واخلا ای انا سال خلوت گٹ واخلا.